Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie jest wykluczone spotkanie Duda-Trump w przyszłym tygodniu. Strona polska stara się o rozmowy prezydentów na zapleczu szczytu NATO. Jeszcze dzisiaj w Sejmie głosowanie nad ustawami mającymi powstrzymać pożary na wysypiskach. Podczas prac w komisji były tylko kosmetyczne zmiany. Koniec śledztwa po zawaleniu kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Prokuratura sprawę umorzyła. Strona polska zainteresowana spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Do rozmów miałoby dojść podczas szczytu NATO, który będzie w przyszłym tygodniu w Brukseli. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch o poranku w Polskim Radiu zaznaczał jednak, że w tej kwestii nie zapadły jeszcze żadne ustalenia. Takie spotkanie jest niewykluczone, jesteśmy tym zainteresowani, tylko na dzień dzisiejszy nie można z całą pewnością powiedzieć, że ono nastąpi. A podczas przyszłotygodniowego szczytu NATO ma być mowa o wzmocnieniu więzi łączących Europę i Amerykę Północną, a także o dalszej współpracy nad przystosowaniem sojuszu do wyzwań XXI wieku. Dyskusja ma dotyczyć też wielonarodowych grup bojowych stacjonujących na wschodniej flance sojuszu i jednostek przebywających w rejonie Morza Czarnego. Będzie też mowa o zabezpieczeniach w sferze cyberbezpieczeństwa. Jeszcze dzisiaj w Sejmie głosowanie nad ustawami, które są odpowiedzią na pożary na wysypiskach śmieci. Zapowiedział to minister środowiska Henryk Kowalczyk. Sejmowa Komisja Środowiska nie przyjęła poprawek opozycji, naniosła jedynie te redakcyjne zgłoszone przez PiS. Przepisy wprowadzają kaucję dla przedsiębiorców prowadzących wysypiska, obowiązkowy monitoring, skrócony czas magazynowania odpadów z 3 lat do roku. Poza tym teren, na którym położone jest wysypisko, musi zostać dopuszczony do użytkowania przez strażaków. Z kolei kontrole takich miejsc będą mogły być przeprowadzane bez zapowiedzi. Dodajmy, że tej nocy paliło się wysypisko w miejscowości Mostki pod Łodzią. Ogień gasiło 200 strażaków. Od początku roku do końca maja odnotowano około 90 pożarów na wysypiskach. Umorzono śledztwo po katastrofie budowlanej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Na początku kwietnia zeszłego roku pod gruzami zawalonego budynku zginęło 6 osób. Według prokuratury przyczyną katastrofy był wybuch gazu. Najnowsze ustalenia zna Bartosz Serafin. Z opinii biegłych wynika, że katastrofę spowodował wybuch w mieszkaniu Mirosława K. na pierwszym piętrze, jednej ze śmiertelnych ofiar tego zdarzenia. To w tym mieszkaniu miała się pojawić nieszczelność instalacji gazowej. Z uwagi na uszkodzenia nie udało się ustalić, czy przyczyną była zepsuta kuchenka, jej podłączenie, zawór czy przyłącze. Wiadomo, że instalacja spełniała polskie normy, a budynek posiadał wszystkie wymagane przeglądy. W sprawie brak jest dowodów na to, że wybuch mógł być efektem celowego działania. Stąd decyzja o umorzeniu śledztwa. A w momencie wybuchu Mirosław K. był w mieszkaniu. Giganci jazzu już wieczorem w warszawskiej Stodole. O 19:00 rozpoczyna się festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Na początek 3 zespoły. Zaczyna pierwszy Anglik, czyli Django Bates ze swoim triem. Później znakomity duet Binker and Moses. To będzie taki ogień, bo to bębny i saksofon. A kończy VJ Ayer Sextet, a więc zespół, który został uznany niedawno za najlepszy zespół. VJ Ayer za najlepszego muzyka zeszłorocznego. To jest fenomenalny zespół i ta propozycja artystyczna, którą tutaj przywiezie VJ Ayer ze swoim sextetem, to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń festiwalu. Zapowiadał organizator imprezy Mariusz Adamiak. Drugiego dnia zagra międzynarodowy kwartet Leszka Możdżera. Festiwal potrwa do 8 lipca. Patronami medialnymi wydarzenia są program Drugi i Trzeci Polskiego Radia. Mówi, że jest w lepszej formie niż za dawnych dobrych lat, gdy ścigał się w Formule 1. Robert Kubica ma nadzieję, że w przyszłym roku znów będzie mógł ścigać się w Grand Prix. W wywiadzie polski kierowca powiedział, że jego stan zdrowia nadal się poprawia, a przed nim jest teraz dużo pracy. Muszę obecnie dużo więcej trenować, stwierdził i wyjaśnił, że przez ostatni czas wiele się w Formule 1 zmieniło. Regulamin wygląda zupełnie inaczej. Inne są jednostki napędowe, inny dostawca oraz rozmiary opon, a także zmieniła się waga, ocenił. Kubica w 2011 roku w rajdzie miał wypadek. Okazało się, że ma wiele złamań prawej ręki i prawej nogi. Od tamtego czasu walczył o powrót do bolidu. W tym sezonie Polak jest kierowcą testowym i rezerwowym zespołu Williamsa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Magnifique to tytuł dzisiejszej piosenki dnia w programie trzecim. To początek trzeciej godziny naszego dopołudniowego spotkania. Coś jest w rytmie tego utworu, tej piosenki, co kazało mi natychmiast sięgnąć po... No, nie jest to dla każdego, domyślam się, ale są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pokiwają teraz głową, że tak, to jest klasyk pewnego gatunku i pewnego czasu. Zawsze bardzo lubiłam rozmowy z Josephem Mountem, liderem projektu, jakim dzisiaj już jest Metronomy. Wtedy jeszcze mówiliśmy o tym zespół Metronomy i o tej płycie, albumie Nights Out, zawsze opowiadał jak o płycie, która stara się jakoś odczarować te wszystkie mity, jakie to niby wspaniałe jest to życie nocne, życie miejskie, życie klubowe, życie spędzane wszędzie, tylko nie na kanapie we własnym domu. O ironio jednak, stworzył przy okazji idealną ścieżkę dźwiękową właśnie do takiego życia i to jeden z jej niezapomnianych momentów. Heartbreaker. 15 minut po 11, teraz przenosimy się do miejsca, które och, jak bardzo żyje nocą, kulturą klubową. To jest miasto z pewnością stworzone do zabawy, chociaż nie w tym kontekście teraz o Berlinie, bo w całkiem poważnym. Trwa tam od wtorku Tydzień Mody. Tydzień Mody, który zakończy się w sobotę. Bierze w nim udział blisko 3,5 tysiąca wystawców. Wśród nich jest także polski projektant Mariusz Przybylski. To nie jest może tylko rynek niemiecki, no ale powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest taki zasięg jak Paryż. To myślę, że to jest coś pomiędzy na przykład tym, co się dzieje w Polsce, znaczy w Polsce właściwie się nic nie dzieje, ale tym, co się kiedyś działo w Polsce, a tym, co się dzieje w Paryżu. Czyli myślę, że Berlin to jest taki środek. To nie są targi. Fashion Week to nie są targi. Fashion Week to są jakby takie trzy główne trzony, że tak powiem, czyli to są pokazy mody po prostu. Studia, czyli to są jak gdyby takie prezentacje na żywych osobach, na żywych modelkach, ale z nieco mniejszą skalą, najczęściej też przy tych głównych namiotach. I showroomy, czyli coś takiego, co na przykład ja teraz robię, czyli są to wynajęte powierzchnie, gdzie prezentujemy kolekcję, mówiąc już tak wprost, na wieszaku. Po prostu. I podczas tych spotkań spotykam się i z mediami, i z kupcami, i z taką szeroko, nazwijmy to, branżą modową, by ewentualnie ich, że tak powiem, przekonać do siebie, by o tym powiedzieli, napisali, pokazali lub zakupili. I no i zobaczymy, to ciężko stwierdzić. Wracam po, Boże, ilu latach? Nie chcę skłamać, musiałbym odświeżyć to, ale no myślę, że 5? Wcześniej były to pokazy. Do Berlina. Wcześniej to były pokazy, teraz to jest showroom. No i zobaczymy, no. Jestem jakby pełen nadziei i fajnie nastawiony, aczkolwiek znając już trochę ten rynek, wiem, że po takim jednym showroomie też nie spodziewam się jakby jakichś wielkich fajerwerków, bo wiem, jak taki już nieco dojrzalszy rynek pracuje, czyli ja muszę się tam pojawić przynajmniej 3-4 razy, żeby oni zaczęli poważnie o mnie myśleć. I myślę, że po takich wtedy, nie wiem, 3-4 showroomach, to rzeczywiście jakieś takie bardziej profesjonalne, większe szanse się pojawiają na to, by gdzieś tam zaistnieć. Co daje właśnie projektantowi udział w tego rodzaju imprezach? Mi przede wszystkim, ja chcę się zmierzyć z tym, co powie mi o tym trochę, nazwijmy to świat w cudzysłowie, ale i nie w cudzysłowie. Czyli jak gdyby ja już nie chcę być tylko odbierany i mierzony poprzez polski rynek, bo tu właściwie ludzi, których zdanie się dla mnie bardzo liczy, to znam i jak gdyby ten feedback mam po każdym pokazie. Jest on fajny, więc jakby tutaj nie mam zbyt dużo nowych bodźców do tego, by robić coś bardzo kreatywnego. A mierzenie się z tym gdzieś dalej wydaje mi się, że dla twórcy jest czymś takim bardzo naturalnym. Jaki jest rynek mody w Polsce? Czy w Polsce modę traktuje się poważnie, czy traktuje się jako część, element innowacyjnej gospodarki? Na pewno problem jest, że ta moda u nas jest tak trudno jakoś do sklasyfikowania. Właściwie to ona ciągle jest na granicy gdzieś tam postrzegania jako dziedzina sztuki użytkowej, a właściwie biznes. Z modą zawsze było tak, że jakby bardzo trudno było ją gdzieś, wydaje mi się, w naszym kraju wsadzić w jakiś taki konkretny tor. Może teraz to się troszeczkę krystalizuje bardziej. To pan jako pojedynczy projektant czuje się wspierany? No nie, dlatego że nie mam przez kogo być wspierany. No poza tym, że Instytut tutaj Adama Mickiewicza zaczął jakby działać z modą i to jest fajne, to poza tym nie słyszałem o tym, żeby powstały jakieś sensowne programy dla wspierania polskich projektantów mody. Może zbyt mało wiem, może zbyt mało śledzę. Kiedyś widziałem taki program w Ministerstwie Gospodarki, był on kompletnie nietrafiony. To nie był program dla projektantów mody, tylko dla producentów jakichś konfekcji. To jest zupełnie inny świat. To był dla jakichś małych firm, nie wiem, działających sobie, produkujących sobie jakieś tam, nie wiem, przykładowo producent jakiejś małej bielizny, czy nie wiem, czegoś takiego i dla niego tam był rzeczywiście jakiś może i sensowny program, ale nie dla takiego designu, który jest projektowany od początku do końca, który jakby ma jakąś tam myśl i w tym troszeczkę o coś innego chodzi niż tylko otrzymanie jakichś takich modeli sprawdzonych. Pan ma sklep w Berlinie, czy współpracuje z... Ja nie mam żadnego swojego na szczęście sklepu i... Na szczęście, tak, bo przez kilka lat miałem i to jest też bardzo trudny temat. Działamy na zasadzie concept store'ów, z którymi współpracujemy. To nie są nasze sklepy, tylko w tych sklepach mamy, jak to nazwać, swoją przestrzeń, w której znajduje się nasza kolekcja i tak też działamy z jednym ze sklepów w Berlinie. A dlaczego taki sposób jest lepszy? Bo rozumiem, że lepszy, skoro tak pan mówi, no niezbyt pozytywnie owym sklepie. Dlatego, że w Polsce sprzedaje się konfekcje, a nie modę i dopóki, że tak powiem, polski odbiorca będzie szukał tylko najtańszych produktów i najbardziej bezpiecznych, no to sklepy z autorską modą no nie mają racji bytu w tym kraju po prostu. Z Mariuszem Przybylskim rozmawiała Agnieszka Stępień. Definitely, definitely no logic. Odświeżyłam sobie po latach teledysk do tej piosenki z tym przerażającym misiem w ciemnym lesie. Wciąż robi wrażenie wyobraźnia Bjork i wszystkich, którzy z nią współpracują i współpracowali. Pomyślałam, że dobrze zagra i zabrzmi chwilę po dźwięku o polskiej modzie kończącym się taką refleksją, że ma tutaj bardzo pod górkę i w kraju jednak lepiej sprawdza się i przede wszystkim sprzedaje konfekcja, bo Bjork jest właśnie kimś, kto zawsze szukał gdzieś obok i gdzieś daleko. I Bjork między innymi znalazła Alexandra McQueena, a Alexander McQueen znalazł ją. Wracam do wątku z ubiegłego tygodnia, ponieważ już jutro w polskich kinach premiera filmu o Alexandrze McQueenie, dokumentu o znakomitym, nieodżałowanym projektancie. I mam dla Państwa zaproszenia na właśnie ten uroczysty pokaz premierowy w kinie Muranów z udziałem reżyserów filmu jutro o 17.30. Proszę do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Film już widziałam. Film przypomina o tym wielkim spektaklu, jakim potrafi być moda, jakim niestety już nie jest. Jest jedna taka piękna scena, kiedy Lee McQueen otrzymuje propozycję od bardzo słynnego, bardzo szanowanego i bardzo ustanowionego w pewnej definicji elegancji paryskiego domu mody Givenchy i nagle wkracza tam ten dwudziestokilkuletni rozbójnik z Londynu. I jest taki montaż w tym filmie, który pokazuje, jak kiedyś wyglądało Givenchy i na sali rozbrzmiewa wtedy śmiech, ponieważ już wiadomo, że takiej mody przynajmniej przez jakiś czas już nie będzie. Dziś jest w jeszcze innym miejscu, to temat na dłuższą i zupełnie inną historię, ale niewątpliwie McQueen był częścią historii wspaniałej, która już się skończyła. Ten czas, ta wyobraźnia, ta fantazja, ta odwaga i ten rozmach, na to znów musimy niestety poczekać. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. 11.32, obok mnie Katarzyna Potuchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. O czym dziś? Dziś dla ochłody, bo ciepło nareszcie znowu, prawda? Cieszysz się? Ty lubisz, jak gorąco tak jest? Wiesz co, od 9 siedzę w klimatyzowanym studiu. Jeszcze nie podjęłam decyzji, czy lubię, czy nie. A nie, to jest ciepło. Myślę, że można polubić. Znaczy ja lubię. Ja lubię, jak jest ciepło, jak jest lato, to powinno być ciepło. Jak jest zima, to ma być zimno. W związku z tym dziś coś dla ochłody. Ja po pierwsze namawiam i zachęcam do robienia lodów w domu. To nie jest trudne. Oczywiście, jeżeli chcemy zrobić takie cudowne, kremowe lody z żółtkami, no to może być dla bardziej zaawansowanych. Natomiast lody zrobić bardzo prosto. Po pierwsze, można zwyczajnie bitą śmietanę, do niej wrzucić trochę, na przykład pomieszać ją z serem mascarpone, albo i nie, bita śmietana, do niej wrzucić bezy, owoce takie jak maliny i to wszystko zamrozić tak delikatnie, nie do końca. I to jest cudowny, chłodny deser, nie do końca lody, ale też lody takie, które bez żadnych obiekcji możemy dać dzieciom, to po prostu zmiksowane owoce. Zmiksowane owoce takie jak na przykład truskawki, one jeszcze są, maliny, jagody za chwilę się zaczną, już się pojawiają. Można je zmiksować tak po prostu z cukrem pudrem albo z syropem klonowym. Można do nich dodać trochę jogurtu naturalnego, można dodać na przykład serka mascarpone. I to wszystko wlewamy w takie popularne ostatnio foremeczki z patykiem. Wychodzą cudowne lody na patyku, a dla naszych dzieci tak naprawdę są to zmrożone owoce i one jedzą owoce, banan doskonale, takie lody posłodzi, morele, naprawdę proszę zaszaleć i namawiam do takich lodów, to dla dzieci, no ale mam też coś dla dorosłych, mówi Daniel Cecańczyk. Tutaj jest dosyć prosta sprawa, bo wystarczy brzoskwinie zalać jakimś winem musującym najlepiej. No i w tym momencie to zamrażarki wkładamy w tej zalewie i tylko do blendera rzucamy potem po zamrożeniu i miksujemy. Ewentualnie możemy dosłodzić właśnie syropem klonowym, jeżeli ktoś woli wersję fit, albo cukrem pudrem lub brązowym cukrem, bo brązowy cukier również świetnie smakuje. I to są gotowe już takie zmrożone nasze lody. To jest, dodam tylko, że te brzoskwinie to powinny być takie brzoskwinie z zalewy, no bo nasze brzoskwinie, które kupujemy w sklepach, one nie do końca są takie słodkie i cudowne. To jest propozycja dla ochłody tak od święta, może na wieczór, a na co dzień to jest wiadomo już od dawna, najlepsza jest woda. Ona jest też wymagana przy wysokich temperaturach. Masz swoją ulubioną wodę? Mam. Masz, a masz taką, której nie jesteś w stanie pić? Nie będziemy tu wymieniać. Mam również. Ja rzeczywiście jestem w tym gronie osób, które rozpoznają smaki wody. To ja się też do tego grona zaliczam. Mam ulubioną i mam też taką, której nie jestem w stanie wypić. Nawet jak nie mam co pić, to tej wody coś mi w niej przeszkadza. Zupełnie nie wiem. Ale nie wiem, czy wiesz, to może my mogłybyśmy do tej grupy należeć, bo jest grupa sommelierów specjalnych, którzy zajmują się właśnie doborem odpowiedniej wody. Mówi Justyna Adamczyk, redaktor naczelna przewodnika GMIO Polska. Generalnie sommelierzy zajmują się wszystkim, co się polewa w restauracji. Począwszy od win, poprzez koktajle, soki oraz wody. Natomiast faktycznie od pewnego czasu jest pewna specjalizacja hydrosommelierzy. To są tacy ludzie, którzy zazwyczaj są sommelierami, którzy przeszli szkolenie hydrosommelierskie i są w stanie równie biegle rozpoznawać i opisywać aromaty i smaki wód, jak to robią w przypadku win. Bo wbrew pozorom woda ma smak, może być bardzo miękka, ale może być też lekko szorstka, czy wręcz mimo tego, że nie jest gazowana, lekko perlista na języku. Może mocno nawilżać, albo być kredowa i wysuszać podniebienie. Woda ma całą paletę smaków, aromatów i tekstur, co zaskakujące. I co więcej, w trakcie Culinary Innovator Pictures będziemy także opowiadać, jak degustować wodę, będziemy pokazywać. Będzie ponad 20 różnych wód do próbowania. Będzie tak zwana degustacja komentowana, więc o wszystkim opowiemy, pokażemy i nauczymy. Culinary Innovators to wydarzenie, o którym wspomniała Justyna Adamczyk, to już w tę niedzielę w Warszawie. Tor wyścigów konnych na Służewcu. On zostanie opanowany przez kuchnię w najlepszym wydaniu, no i wodę też, jak słyszeliśmy. Najważniejsi polscy szefowie kuchni, eksperci branży gastronomicznej będą do Państwa dyspozycji. Będą różne strefy, będzie można próbować jeść, na przykład w strefie kreacji, w tym miejscu mistrzowie tej kuchni fine diningowej, czyli takiej wysokich lotów, takiej restauracyjnej, bardzo eleganckiej, przygotują wyjątkowe dania. Będzie strefa degustacji, no tu chyba nie muszę opowiadać, co tam będzie można zrobić. Strefa inspiracji, tam wybitni eksperci sztuki kulinarnej właśnie, ale też nauki i designu zaprezentują aktualne światowe trendy. Będą też premiery najciekawszych produktów i nowych kulinarnych technologii. A przede wszystkim będzie smacznie i myślę, że miło, jeżeli Państwo nigdzie nie wyjeżdżają, to Warszawa, tor wyścigów konnych w najbliższą niedzielę. No właśnie, kubki smakowe nigdy nie odpoczywają. Nie, nie odpoczywają. Na wakacji nie ma, nigdy. No dlatego też Katarzyna Pruchnicka obok mnie, także przez całe lato. Piosenkę nawet mam dla ciebie dzisiaj. Słucham. O wodzie. Może być? Tak, super. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm home, and now I holler, she'll never know just what I found, that blue-eyed girl. Down by the Water i PJ Harvey. Za 20 minut południe. Chris. Je me fais la nique, les mains dans le bouson.